दुनिया मेले जाती है सोने हार शिंगार लगा के सब सजन सजनिया आवे सोने फिर कंगड़िया पाके दुनिया मेले जाती है सोने हार शिंगार लगा के सब सजन सजनिया आवे मुटियार अपने घर वाले दी हसबैंड दी मेहनत करती है रिक्वेस्ट करती है कि मेला लग्या होया मैनू तू कल्ली नू घर छड़ के क्यों जा रहा मैनू भी उत्थे लैके जा पर जदों मेले च पहुंच जांदे आ इह तों अगली गल की हुंदी है मेले च पहुंच के की हुंदा हथ कुट के फड़ लवे हाले साडी उम्र न्याणी हथ कुट के फड़ लवे हाले साडी उम्र न्याणी मैं सुनिया मेले चो बिछड़ गए कई रूहां ते हाणी ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਲੇ ਚੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ